إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد تي سنو تير بوبدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيجي بنت بيغا خمني موي خم دين الاسلام تي تكتلي القران اك سنه يونتي بي عليه الصلاه والسلام ني نيكون تي بونك الاسلام تي بونك بو جيك بي بروم تيري بي دون اندي اي ليرال تي لا اله الا الله دون تي اندي اي فرام فانتي دون تي اندي يو ام سولو يو خمني مسكلف بوني dang ko wara xam ndax lolou da fay dugg ci li nga xamni moy faratay jëm ndax lolou moy ciosani diina manam moy bazu diina l'islam xam nga li tax xam am solo tay imagineel fi nga tollu non tay yow kenn ko xamni nekul julit tay bu ñewon ne la lan moy bazu diina l'islam lokay wax julli wor saraxé nga bayyi base bi nga xamni mo upp importance fi nga xamni moy porte bi kuy dugg ci l'islam fa ngay jaar lolou nga bayiko dang koy gis ci ñi tuub ci jakka yi fekke len fu ñuy tuubale nit ci bir jakka wala fenen rek dinañ ko sa ñaari baatu sédé te duñ ko wax ñaari baatu sédé lan moy maanaaw duñ ko wax ñaari baatu sédé lan moy ponk yi duñ ko wax ñaari baatu sédé lan moy charte yi dañ koy sa ñaari baatu sédé rek xam nga après nan ko l'islam mom da ngay rafet jikko xam nga fonk say wajur fonk say dekkando après waju jog dem tuum na dugg na ci islam lool lañ ko wax moy islam ci lool lay nek del julli di wor gis nga ñu bari japp nañ ne islam julle ko wor il faut ñu jang diina il faut ñu jël ko au sérieux diina l'islam il faut ñu jël ko au sérieux ñu jang suñu diina jang bazu diina bi jang fondement diina bi ngir fuñu tollu non seulement ñu mën ko taxawal ci suñu bop mais aussi ñu mëna passer le message tay bo gisé tay difficulté bi nga xamanteni ni tay julli ñi ñing koy daj c'est-à-dire manam c'est parce que fañu waron tek sen tank lañ teggi té moy xam gis nga xam mango xam lool lañ teggi mango su fekkon xam nañ dinañ xam ni ñi jotale dinañ xam ni ñi passer le message dinañ xam tay ni ñi jaar pour mëna convaincre kudul julit mu comprendre l'islam tay fi tay buñuy jinn nit ñi ay terrorisme ay nangam ak nangam kan motax mais ci doxini julit ñi la bukki bu yabé ponkal ci doxine bala mais bu fekkon ñun fuñu tok luñuy wax dañ kay tek ci xam xam soxlawul ñuy sanni xeer soxlawul ñuy manifester soxlawul ñuy marche banan dañuy tali bomb di def ay kamikaze pour lan luñ koy doye du suñu yef mais bayyi nañ ko fi dem fekk lu gëna jafé xol leen tal bomb ki tal bomb day tal bomb ray bopam ray ay innocent ray ay jambour ray ay julit yak ay keuri jambour yak place jambour legui lolou mu beuko tuddé jihad quelle ignorance mais ignorance nak gën na reuy li ignorance ndax gën na reey li après ngeen tok di setan doomu julli ñuy dem ci li ray sa bop ray ay innocent rayale ay julit yaq keuru jambour yaq place jambour ray ay jigen ray ay xalé ray ay magget ñu ne li jihad la ana jihadu iblis nga deg ay soi-disant ño xamni nenañ ay imam lañ wala ay oustas lañ ñu leen di layal nan no ñe ko c'est que ñom dañ leena togn no c'est dañ la togn buñ la togné bo démé bay fayu da ngay fayu lu tolok liñ la togn amango nañ leen dem ñu jangi diina ñi ngi koy ñakkal fayda c'est-à-dire lolu mo fi nek ñakkal fayda jang diina woyefal jang diina sagane jang diina doyedel jang diina kon ñun ñoo ñëk doyedel suñu diina motax buñ joggé fi nan Charlie Hebdo day xassaté day nangam day nangam day nangam c'est parce que dafa xol ci ñun dafa xol ci ñun xamni fi ay ignorant ñoo fi nek mu def lu ko neex bu ko defé gaay na nga gis ñu wone né ñom vraiment réellement c'est des ignorants nga gis lé ñu gënë ñaan ñi ngi manifester no contre Charlie comme lan bind ci Facebook bi contre Charlie anti Charlie ci Facebook bi profil yek bu ko defé ñoo xol leen ignorant yi dem leen ngeen jangi seen diina da ngeena bëgg dimbali Islam Islam bokoy dimbali dang koy dimbali jaar ci ban porte iqra jangal fofu la yonent bi alayhi salatu wassalam tambale won innamal ilmu bitta'allum islam soko beugé dimbali da ngay jaar ci ban porte porte fa'lam annahu la ilaha illa allah yow xamoo maana la ilaha illa allah nga nan da ngay jihad mais jihadal ci sa bop ba par yow xamoo maana la ilaha illa allah nga genn fi nan da ngay mars contre charlek wala anti charlek wala da ngay mars pour l'islam ak pour xoma faral islam wala venger wok wala yu ken xamul demal nga jangi maana la ilaha illallah d'abord so beugé dimbali l'islam da ngay xam lan moy l'islam da ngay xam base diina bi da ngay xam fondement diina bi nañu bayyi sagante bi ñu nek nañu bayyi sagante bi mi ñu nek lolu ak doyedi lañuy jural al wahan ak doyedi ak mbifañ lañuy jural lepp lu ngeen gis fi tay ci aduna bi même budul mbiru diina sax mbiru aduna xam xam la laaj wa kon lu tax ñu sagane xam suñu diina tax ñu sagane ko motax borom téré bi insisté ci bu baax ci li nga xamanteni ni mom moy xam diina surtout nak xam la ilaha illa allah wa khonna lani mom moy charte bu ñëk ci charte la ilaha illa allah al ilmu xam al ilmu xam mango waxon na la ni moy charte bi ñëk ci charte la ilaha illa allah mo waxon na la ni ki rere maana la ilaha illa allah koku la ilaha illa allah du ko jariñ lolu borom téré bi waxon na la ko mais and ak lolu yeb yow de nga ko ci dar sa demb bi mais yaangi tok fi nga tok jémo sax def effort pour xam maana la ilaha illa allah yow dal yaangi tok fi nga tok wax ji di romb dugg ci nopp bi genn ci benen nopp seconde yi di dem minute yi di dem waxtu yi di dem bes yi di dem nga tok fi nga tok ba legi te pourtant bu doon lenn ci mbiru aduna di ngi ci son lool pour xam ko mu melni aduna bi fi dang fi sax doto fi joge bu ko defee rot na ci hadith man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa allah dakhala al janna ki fatu te fek ba muy fatu xamna la ilaha illa allah muné koku dana dugg al janna gis nga ci hadith bobu dafa wal dafa dal di jël xam mu def ko mu nek charte muné ki fatu te ba muy fatu xamna wa huwa ya'lam te ba muy fatu xamna sanga te ba muy fatu xamna ki fatu te ba muy fatu xamna la ilaha illa allah dakhala al janna deglul hadith bi bu baax mune man mata kep ku faatu faatu may lan moy de manam kep ku de ben étape la bo xamanteni ni ku nek dang ci jaar mango kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan bu ne rek dana mos de gis nga ko dundu aduna gi ci lay jexé bu ko defé nak nga tambalé jëm ci dunduk al-akhirah lolou moy dé bu ko defé nak ñu évaluer la inventaire la hisab la nak lolou mo lay xaar nga jaar bir bammel mu tuddu dundu barzakh bo fa joggé nak dundu al-akhirah nak daldi taxaw dunda al-akhirah mom imma al-janna wala safar de ngi nonu de muy ben man mata ñaarelu point bi muy wa huwa ya'lam ta fek xamna al-ilmu xam al-ilmu borom xam xam ñu ne huwa idraku ash-shay ala ma huwa alayhi idrakan jaziman deglu bu baax ñu ne xam moy lan xam moy nga japp ben mbir teye ko fas ko comme mbir ma na mu nekk téwin bo xamni day deuguer kecc du lambatu du fokna du yaakarna du dama yaakaron non parce que dama deglu won ben oustaz non c'est que dama deggot ben radio dedet idrakan jaziman lañ la wax jaziman bu andok doguté téyé bu andak certitude gis nga la yakunu fihi shakkun wala raib sikki sak ak deng du ci idrakan jaziman moy ñaarelu point bi point bu ñëk bi moy dé té dé mom ku nekk dang ci jaar waaw waaw ana sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam fatuna saga mom mo fatuna ko xuma la keneen ñaarelu point bi moy xam wax nañ la xam moy lan gis nga ko ma ngoo ñettel ba moy li ngay xam lan la من لا إله إلا الله وهو يعلم أنه لا إله إلا الله كون جسنا لا إله إلا الله جوارخم لا إله إلا الله جحمن تري موي تعبي الجنة موي كلمة التوحيد دي كلمة حق معنى ومد لا معبود بحق إلا الله أم الكن كن ورجام وشدق كل الله أي بونكم دينار بتشنجك موي النفي داقجي ñaarel ba moy al isbat saxal gi an nafyu daq gi moy daq mbollem lu ñuy jaamu teddu yalla daq mbollem rek lo xamanteni ni dañuy jël la yalla mom diko ko askanale illa allah bi ñaarelu ponk gi di saxal gi ay chartam di juroom ñaar ba ci juroom ñet gis nga la ilaha illa allah mi ngi non mango mune nak dakhal al janna de nga duggu al janna gis nga tiabi ja dakhal al janna de nga duggu al janna waye tiabi ja day am beñ beñ bi fi moy al ilm gis nga mango kon man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa allah dakhal al janna gis nga chart la kep ku faatu te dama ngay faatu xam nga la ilaha illa allah da nga duggu aljana kon so xamul la ilaha illa allah kon niko borom tere bi waxe la tanfa'uhu la ilaha illa allah la ilaha illa allah du la jari kon nga laway war nga gor gor lu bu bax fexé sonn lol yitté wo xam gi nga xam ni sa duggu aljana da ca aju mango sa duggu aljana dafa aju ci xam goge mu melni nak amna ci lo xam ni mo tayal lo ñu bari ci xam moy japp buñ japp ni amna ñu leen mëna duggal aljana kon ñom dañuy japp ne dal ñom jarul ñuy jang jarul ñuy sonn ci xam xam mangok ndax diw dina len duggal aljana té yeen ñëpp xam ngeen né diiw moomu lan moko wër né mom ci bopam sax day dugg aljana d'abord mango yag nañ leena jox misal ñaata nit ño nekk ci kasso bi ñaata nit ño teud hôpital ñaata nit ño teud armelia ndax amna ñu dox seen digënté ak lolu ñi faatu kan mo mëna dox seen digënté bi seen waxtu joté ñu faatu kan moko man ña nekk ci kasso ba pourtant ku ci nekk am nga ci ko xamni japp nga ni fa ngay askane la sa bop té téré wu la dugg sa kasso té lolu aduna gi képp la nak gu al-akhirah mo gëna tar mo gëna metti mo gëna jaxé mo gëna compliqué mo gëna yéme kon bul nax sa bop li la war moy nga def li al-qur'an wax li sunna yonanti bi wax demal nga jang la ilaha illa allah hatta tafqah ma'na la ilaha illa allah hatta ta'lam ma'na la ilaha illa allah demal nga jang la ilaha illa allah ba nga xam ma'na wam comprendre ko bu ba xam gu wer bu boba tanfa nafsaka nga jeriñ sa bop denga ko gis nga xam xam lolou lay jeriñ motax imam ahmad ibn hanbal biñ ko laaje ma hiya niyya fil ilm lan la wax mune an tanwiya raf al jahl an nafsik thumma an ghayrik biñ ko laaje lan moy yene ci xam xam mune moy nga yene yëkëti réer gi nekk ci yow ñàkk a xam gi nekk ci yow topp nag nga yëkëti ko ci keneen kon gis nga jariñ sa bopp tanfa nafsak gis nga diine lislaam gii boo bëggee jariñ sa bopp faaw nga jàng dangay jàng nga xam baasu diine bi dangay jàng nga xam say faratay jëmm nga xam maanaa laa ilaha illa allah xam ay arkaanam xam li nga xamante ni nii mooy ay chartam xam la mu làmboo noonu ngay toppe li nga xamante ni mooy principe diine ji base diine ji benn par benn bu boobaa sa tanfa nafsak di nga jëriñ sa bopp waaye amaa ngay toog di yaakaar ci nit mu dugal la aljanna mel ni kooku dafa am signature par exemple tey sa carte d'identité fii boo ko photocopier faaw nga dem ñu ne la légaliser ko pour mu nekk lu authentique n' est ce pas ma ngo ko léegi yow nga toog ne di woo may dugg àjjana lan mooy wane ne loolu nga wax lu authentique la fan lañ ko bind fan lañ ko caché fan lañ ko signé fan ana preuve yi ana firnde yi anamu kan moo garanti loolu kan moo seede loolu anamu ndax ayab alquran moo ko wax ndax akub hadis moo ko wax anamu ma ngoo ko waaye tey gis nga nit ñu bëri ñi ngi jël seen bopp sëf ci lii moo tax encore une fois ñi jóg ne dañuy wax ci turu diina am nañ responsabilité bu rëy bu ñu yenniwul sëf yi ñu sëf nit ñi yenni goo xam ni dañ koy teg ci xam-xam ci seeni njàngale conférence yi bari na lool jataayu diine yi bari na lool ci télé beeg rajo bi fu ci nekk ay oustaasa nga fa ma ngoo ko ay oustaasa nga fa ñuy xëccoo ay jataay ñu leen di woo ci jataayu jigéen ñeeg ay biir kër géeg rondal géeg gis nga ginnaaw kër géeg jataayu ëtt beeg ñu leen di woo ci loolu ànd ak la leen waroon mooy ñu leeral jaamu yàlla yi lii jàngal leen tawxid xamal leen lan mooy laa ilaha illa allah jàngal leen sunna yonante bi alayhi salaatu wassalaam jàngal leen seen faratay jëmm jàngal leen base diine lislaam ngir ñu mën a jëriñ seen bopp ndax diine lislaam ci loolu la tëdd ci loolu la tegu bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla wa alaa mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay siir defal leen ko assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.